przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, 16 sierpnia, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wielka duma, nasi medaliści z mistrzostw w Berlinie u prezydenta. Brumowisko w Genui, po tym jak zawalił się most, jest jeszcze około 20 ofiar. Dwie polskie uczelnie w rankingu szanghajskim, czyli na liście 500 najlepszych uczelni świata. Prezydent Andrzej Duda podziękował medalistom Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Nasi sportowcy zdobyli w Berlinie 12 medali, w tym 7 złotych, 4 srebrne i brązowy. Prezydent podkreślał, że sukces sportowy jest okupiony ogromnym poświęceniem. Bez tej ciężkiej, tytanicznej pracy, bez bólu niestety, bo tak to jest w sporcie, nie ma sukcesów. I za to wspaniałe przygotowanie dziękuję i zawodnikom, i trenerom, i całym ekipom, wszystkim, którzy w tym zakresie współpracowali, lekarzom, fizjoterapeutom, wszystkim. Bo dzięki temu właśnie Polacy mogą się cieszyć, my wszyscy możemy się cieszyć, bo dzięki temu Polska po raz kolejny zapisuje się w annałach światowego sportu złotymi zgłoskami i to jest wielka Państwa zasługa. W imieniu sportowców mówiła mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów oraz sztafecie 4x400 Justyna Święty. To dla nas zaszczyt, a jednocześnie zobowiązanie, bo po takim wyróżnieniu nie możemy obniżyć poziomu przy okazji kolejnych mistrzostw. W Berlinie walczyliśmy o medale, biliśmy rekordy dla siebie, swoich bliskich i trenerów, ale przede wszystkim dla Polski. Co roku poświęcamy wiele miesięcy na przygotowania do tego jednego, jedynego startu, w którym zakładamy biało-czerwone stroje. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w klasyfikacji medalowej Mistrzostw Europy w Berlinie, wyprzedziła nas Wielka Brytania. CBA sprawdza dotacje udzielone spółce Global Trade Marsz, przyznane przez marszałka województwa lubuskiego. Funkcjonariusze sprawdzają procedury, na podstawie których gorzowska firma otrzymała dotacje, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Spółka, która nie prowadziła wcześniej żadnej działalności gospodarczej, dostała w 2016 roku dofinansowanie na kwotę przekraczającą 5 milionów złotych. Tymczasem wniosek o dofinansowanie o analogicznej treści złożony przez spółkę kilka miesięcy wcześniej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju został oceniony negatywnie i odrzucony. Marek Kamiński z Urzędu Marszałkowskiego potwierdza, że w urzędzie trwa kontrola CBA. Ma się zakończyć we wrześniu. Dostarczyliśmy kontrolerom wszystkie materiały związane z wyborem tego projektu do dofinansowania i z przebiegiem realizacji projektu, jaki mieliśmy w zasobach naszego departamentu. Tyle i ta kontrola trwa. Wątpliwości kontrolerów CBA budzi sposób przeprowadzenia oceny wniosku o dofinansowanie. Firma z Gorzowa dostała wsparcie w wysokości 5 milionów złotych. Pod gruzami zawalonego we wtorek wiaduktu w Genui może się jeszcze znajdować 20 ofiar. Dotychczas w trwającej cały czas akcji ratunkowej odnaleziono 38 zabitych i 16 rannych. Prowadzący śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy prokurator Genui Francesco Cozzi powiedział, że wbrew dotychczasowym szacunkom w rumowisku może znajdować się jeszcze nie 10, a nawet 20 ofiar. Szacunek ten oparł na liczbie zgłoszeń osób zaginionych, które miały jechać w czasie katastrofy wiaduktem, ale nie dotarły do celu i nie ma z nimi żadnego kontaktu. Nie jest też jasne, ile samochodów znajdowało się w chwili katastrofy na 200-metrowym odcinku wiaduktu, który się zawalił. Zgodnie z najnowszymi szacunkami mogło ich być 35, a nie 30, jak podawano dotychczas. Prokurator Cozzi dodał, że na razie śledztwo nie dotyczy odpowiedzialności konkretnych przedsiębiorstw i osób za katastrofę. Włoski rząd obwinia za nią prywatne firmy zarządzające autostradami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dwie polskie uczelnie, Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, znalazły się w rankingu szanghajskim, czyli na liście 500 najlepszych uczelni świata. UW, podobnie jak rok temu, jest na czwartej setce, UJ w piątej. Najlepszy jest Harvard, potem Stanford, obie uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, na trzecim miejscu brytyjski Cambridge. W siódmej setce sklasyfikowana została Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, w ósmej Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska. Ranking bierze pod uwagę liczbę absolwentów lub pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla oraz m.in. liczbę najczęściej cytowanych naukowców i publikacji w czasopismach Nature lub Science. To był serwis Trójki. Na razie od 23 do 28 stopni. W nocy na Podkarpaciu możliwy przelotny deszcz, na wschodzie miejscami mgła. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni. Chłodniej na Podlasiu 12 stopni, w rejonach podgórskich od 10 do 12. Jutro słonecznie, ciepło od 25-27 na wschodzie, północy kraju do 30 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Tylko na południowym wschodzie miejscami przelotny deszcz, a w górach burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Im większa wydajność, tym większa oszczędność w MediaMarkt. Kupując laptop lub komputer PC z procesorem Intel, zyskujesz nawet do 400 zł. Oferta ważna również w sklepie internetowym i w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 165 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 165 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory kiściowe 52% taniej, 1,89 zł za kilogram. I winogrona jasne 50% taniej, 3,99 zł za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ciesz się piękną pogodą jeszcze dłużej. Teraz możesz przeżyć cudowną jesień, podróżując do wyjątkowych miejsc na całym świecie. Lataj z Emirates w doskonałych cenach już od 1838 zł aż do 12 grudnia 2018 roku. Rezerwuj loty do 19 sierpnia i ciesz się świetną pogodą jeszcze w tym roku. Odwiedź emirates.com/pl. Obowiązują ogólne warunki przewozu. Szeroki świat możliwości z Emirates. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazynek. Mountains climb. when it's late at night. Really late at night. A Agnieszka Łukasiewicz i Bartek Gil, zapraszamy na dzisiejszy magazynek do godziny 16. Rose O'Ferrin to nasza piosenka dnia, to także piosenka z filmu When Pigs Fly z roku 1993. Nigdy nie ukazała się na żadnej płycie, a wkrótce zasili zestaw Joe Strummer 001. Tam znajdą się piosenki, które Joe Strummer nagrał poza zespołem The Clash. Piosenka ta opowiada o pewnej Erin, dziewczynie, której głos uczynił z niej prawdziwą sensację, ale pewnej nocy zastrzeliła swojego kochanka i uciekła w podróż po świecie. To nieco alternatywna opowieść do tej, którą można w filmie When Pigs Fly zobaczyć. Do godziny 16, co się u nas wydarzy? Ano będziemy mieć gości, duet Rebeka opowie, co o nich słychać, a słychać przecież powinno być całkiem sporo przed premierą ich nowej, trzeciej płyty. Przypomną też pewnie, że już 26 sierpnia wystąpią na jednym z bardzo niewielu swoich letnich koncertów. Ten odbędzie się w ramach naszego radiowego Lato z Radiem Festiwal w Gdyni na skwerze Kościuszki. Zanim to jednak nastąpi, pora na naszą płytę tygodnia. To Panieneczki, opowieści zasłyszane na wiosce, część pierwsza. Zainteresowani egzemplarzem takiej małej, drobnej płytki proszeni są o wysłanie wiadomości z wyrażeniem takiej prośby na numer 71335. Tynga to jedyna z czterech piosenek zamieszczonych na mini-albumie Panieneczek. Jedyna piosenka, do której muzyka nie została zaczerpnięta gdzieś z głębokiej tradycji ludowej, ale napisana przez same Panieneczki, to nasza płyta tygodnia. A w naszym studiu już są zapowiedziani goście: Iwona Skwarek i Bartek Szczęsny, duet Rebeka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w Trójce, korzystając z okazji, że można was w ogóle spotkać w Warszawie. To nie jest taka częsta okazja tak naprawdę, no ale nie mogę, witając was to oczywiście bardzo szczerze i gościnnie, zapytać, co was tak naprawdę tutaj sprowadza. Może ja zacznę, że faktycznie od dwóch dni przeprowadziłem się do Warszawy i przestałem w Warszawie od dwóch dni. Ale przeprowadzka trwa tak naprawdę. Tak, ale przy okazji jest dużo różnych innych powodów, bo mamy tutaj sesję wywiadową w Polskim Radiu. No. 1, 4, 3, tak trochę nie po kolei, ale powiedzmy, że da się policzyć. Czyli to już koniec. Tak, tak. I dodatkowo jeszcze jutro robimy sesję okładkową naszej płyty. No właśnie, nowa płyta, trzecia w drodze. Zdaje się, że w takim razie już na finiszu. Nie no, w drodze są różne graficzne i teledyskowe sprawy, ale muzyczne są już schowane. Tak, można tak powiedzieć. Tak. Dobrze, no myślę, że ci, którzy widzieli was na początku czerwca na jednym z waszych nielicznych koncertów, poznali pierwszą piosenkę z tej nowej płyty. My od mniej więcej tygodnia w Trójce bardzo często gramy waszą kolejną piosenkę, Cave Girl, za chwilę zresztą też jej posłuchamy. Ta piosenka zbiera oczywiście achy i oklaski z każdej strony. To było przecież do przewidzenia. Ja się też do tego chóru jak najbardziej dołączam. Tam takie słowa można usłyszeć: zatrzymaj się na chwilę i zatańcz do radia. No miło oczywiście, że radio jest wspominane, ale chciałem się zapytać, Iwona, bo tak dość przekornie, mam wrażenie, bardzo spokojnie zapowiadacie tę nową płytę, chyba nie do końca da się potańczyć akurat do tej piosenki w radiu. To zabawnie, dlatego że mamy jeszcze nową wersję tej piosenki, która nazywa się Jogging Version i też będziemy ją niedługo wypuszczać, więc wtedy słuchacze być może usłyszą ten potencjał piosenkowy. W sumie taneczny, tak naprawdę. Taneczny bardziej. Tak. Potencjał piosenkowy to ona ma ogromny. Chciałam powiedzieć taneczny, przepraszam. Nie, bo czyli właściwie jesteście świadomi tego, że ma ogromny potencjał. Tak, właściwie zaczęło się od tej jogging wersji, a potem przerobiliśmy ją na tą spokojniejszą, ale w tej spokojniejszej też nas coś urzekło, więc zdecydowaliśmy to się z niej uczynić, tą główną wersję, a drugą, która niedługo wyjdzie, nazwaliśmy jogging version. To jest jakaś zapowiedź, czego można się spodziewać na tej nowej płycie? Myślę, że na tej nowej płycie będzie bardzo różnorodnie, bo mamy i gości w postaci trębacza, kwartetu smyczkowego, gitarzysty, który grał na akustycznej gitarze, czyli takie jakieś nowe smaczki. A oprócz tego jest też to coś, co nas charakteryzuje, czyli rytmiczność, klubowość trochę, ale to będzie bardzo na tej płycie pomieszane. Właśnie klimat troszeczkę kwartetu i rzewnego tekstu z utworem, który będzie mocno bitowy, mocno taneczny. To znaczy, że przestaliście już zbierać sprzęt i kupować kolejne instrumenty, tylko teraz zapraszacie gości, którzy będą na swoich instrumentach grać? Coś w tym stylu, tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak właśnie się wydarzyło. Tym bardziej, że chyba się otworzyliśmy też na innych ludzi, tak? Ja na przykład kiedyś, przyznam, grałam na skrzypcach i przy tworzeniu tej płyty wzięłam te skrzypce pierwszy raz, tam kurzyły się futerale chyba 15 lat, więc proszę sobie wyobrazić, jak po prostu po 15 latach się chwyta skrzypce, to naprawdę gla się jak Tekla z Pszczółki Mai. Więc tak się czułam, ale skomponowałam bardzo dużo różnych partii i zaprosiliśmy człowieka, który to zaaranżował pięknie na kwartet. Przyszli do nas do studia, Bartek pierwszy raz nagrywał kwartet smyczkowy i no łezka się wokół kręciła. To było coś naprawdę super. Czyli podzieliście się tak naprawdę obowiązkami, jeśli chodzi o pracę nad tą nową płytą. To nie jest tak, że wszystko zagarnęliście dla siebie, że tylko my we dwójkę wszystko zrobimy. Od początku do końca chcemy mieć kontrolę nad wszystkim, ale też zaufaliście też trochę innym. Tak. Czy kontrola pozostała, ale twoja. Nadzór. Twoja kontrola. Taki wspólny nadzór, że tak powiem, nad wykonawcami, że faktycznie część partii została wykonana przez innych instrumentalistów. Czy już możemy powiedzieć, kiedy ukaże się płyta, jak będzie zatytułowana? Tytuł możemy ujawnić, jeszcze daty nie znamy sami, ale będzie to już całkiem niedługo. Płyta nazywa się Post Dreams, czyli post marzenia. Okej, okay, nawiązuje do czegoś, co się na tej płycie znajdzie, czy jest jakimś osobnym tworem? Właściwie do wszystkich piosenek. To są nasze takie postmarzenia, te wszystkie pioseneczki, które tam stworzyliśmy. O wyjściu z jaskini, to też marzenie? Tak, tak. Między innymi to takie dorosłe marzenia. No właśnie, miałem cię pytać, bo ty odpowiadasz za teksty dalej, prawda? Tak, tak. Niezmiennie. Czy bohaterka Cave Girl to ta sama dziewczyna, która była bohaterką Melancholii na przykład? Myślę, że tak. W jakiś sposób nawet ta piosenka przypomina mi trochę Melancholię, ale w sumie dotarło to do mnie, to jest ciekawe, bo pisałam tą piosenkę absolutnie inspirując się swoim życiem i tym, co się dzieje, że dużo chodzę i podlewam rośliny na przykład w mieszkaniu, o czym jest mowa w tekście, i mój piesek codziennie rano czeka i piszczy, żebym go wyprowadziła z domu. Ale pomyślałam sobie, dopiero uświadomiłam sobie tak, że ta Cave Girl to jestem ja, jak rozmawialiśmy z Bartkiem przez telefon, ale widząc się wzajemnie, i to było rano, i ja zobaczyłam siebie taką rozczochraną. I mówię, przecież to ja jestem tą Cave Girl. I powiedziałam, Bartek, słuchaj, mam pomysł na okładkę tego singla. Po prostu przyjdź do mnie i zrób mi zdjęcia, jak leżę w łóżku, bo po prostu o tym jest ta piosenka. Pod stertą Coder. Tak jest. To zdjęcie, które też jest tak naprawdę obrazkiem towarzyszącym muzyce, jeśli chodzi o teledysk, a teledysku takiego z prawdziwego zdarzenia doczekamy się. Nie, żeby zdjęcie oczywiście było coś nie tak. Do innej piosenki będzie teledysk. Okej, okay. Kiedy się możemy spodziewać nowego singla? No myślę, że nie jestem w stanie niestety powiedzieć teraz dokładnie, ponieważ jesteśmy troszeczkę uzależnieni od twórcy klipów, z którym bardzo chcemy pracować, a który jest trochę zajęty, i czekamy na niego cierpliwie, i wtedy, jak on się określi, to będziemy mogli coś powiedzieć, ale to na pewno są, nie wiem, miesiąc, dwa, myślę, że to jest tego typu okres czasu. To naprawdę wiele rzeczy wypuściliście ze swoich rąk i wiele rzeczy teraz zależy od innych. No troszeczkę tak, troszeczkę tak. Nie boicie się tego? Że właściwie o ile ci ludzie, z którymi pracujemy, czy akurat nam się, mieliśmy takie szczęście, że pracowaliśmy z ludźmi, którzy bardzo z nami współgrali, tak? Czyli to nie było jakiś popis swojego ego i my tu pokażemy wam, jak świetnie gram na skrzypcach i tak dalej, tylko właśnie czuliśmy, że oni bardzo słuchają naszych sugestii i że są otwarci, więc, a przy okazji pięknie na przykład grają, ja tak nigdy nie zagram jak oni, więc no to było coś dla mnie takiego właśnie, jakby coś wypuścić z rąk, ale po to, żeby to jeszcze bardziej jej wypiękniało, więc to było takie niezwykłe. Czyli z ufnością. Tak. Się. Ale też to są sytuacje, pracujemy z ludźmi, z którymi też się dobrze czujemy, tak? Czyli to musi być sytuacja, w której naprawdę czujemy jakiś taki przyjacielski powiew i dopiero wtedy możemy razem współpracować. Podobnie jest właśnie z twórcami klipów czy fotografii, że to my musimy poczuć najpierw jakieś zaufanie, tak? Ale wszystkie te elementy są bardzo ważne dla was. Tak, tak, są bardzo ważne, to prawda. W ogóle myślę, że w tym momencie muzyka bez obrazu trochę... Znaczy chodzi mi o to, że wizerunek artysty jest bardzo istotny, tak? Że to nie jest już tylko tam ktoś, kto sobie siedzi i nieważne jak wygląda, tylko to jak wygląda, to jaki ma ten etos swój, czy jest z, nie wiem, ze skłotu, czy jest, nie wiadomo, z jakiegoś burżujskiego domu. To wszystko jest bardzo istotne teraz. Dbajmy o etos. Tak, nie, ja to myślę, że to jest bardzo ważne tak naprawdę. A wątki muzyczne, jeszcze Bartku, chyba ciebie o to trzeba bardziej pytać, choć oczywiście nie zamykamy mikrofonu Iwonie. Czy te wszystkie takie wyświechtane frazesy łączące muzykę z kuchnią, że a tu teraz wrzucimy cebulę, a tu posmażymy czosnek, dodamy pomidory, czy tak budujesz muzykę dla Rebeki? Nie, no muzykę dla Rebeki budujemy razem z Iwoną, więc... Gdzie dwie kucharki? Tam jeszcze jest co zjeść na szczęście. Przy sześciu już byłoby pewnie dużo trudniej, ale... No jest, myślę, że i w momencie, kiedy są dwie osoby, to faktycznie te przyprawy jakoś chyba łatwiej po prostu tak naturalnie przychodzą, bo każdy dorzuca trochę od siebie i z tego wychodzi. Czyli ja właśnie myślę, że jest odwrotnie, że właśnie czasem się... Czyli jednak nie mogę się wypowiedzieć. Nie, nie, już się chciała. Zacząłem. Trzeba było jednak wyłączyć ten mikrofon. Trzeba było wyłączyć. Tak, nie, bo ja właśnie myślę, że czasem zdarzają nam się takie sytuacje, że właśnie dodajemy zupełnie różnych przypraw i wychodzi jakiś galimatias z tego, ale potem nagle się orientujemy, że hej, tutaj coś nie gra, i wtedy musimy podjąć wspólnie decyzję, którą tą przyprawę wybrać, tak? Ale na szczęście w muzyce można coś skasować, bo raczej przyprawy z zupy się już nie wyciągnie. To prawda. W Cave Girl została bardzo jedna ciekawa, przynajmniej dla mnie, przyprawa, którą słychać. Nie wiem, czy to jest steel pan, czy to jest tak. Hank, czy to jest jakieś w ogóle syntetyczne brzmienie? Syntetyczne, tak. To jest syntetyczny steel pan, tak. Z tak. Tego padu perkusyjnego Iwony, którego ona używa na scenie. Bardzo to ciekawie zabrzmiało. Tak, ale to był przypadek właściwie, bo ja się zupełnie bawiłam tą maszynką, szukałam jakichś różnych ciekawych brzmień i nagle tak po prostu utworzyliśmy ten utwór, ja nagle zagrałam i mówię, ale super, kurczę, coś w tym jest. I pokazałam Bartkowi, on mówi, dobra, wkładamy to do tego utworu. Zaraz tego wszystkiego wspólnie posłuchamy. Nie pierwszy, nie drugi, nie piąty, nie dziesiąty i na pewno nie ostatni raz na antenie Trójki. Ale sprowadzę was tu jeszcze fakt, że wkrótce wystąpicie w Gdyni na bardzo specjalnym, przynajmniej dla nas, festiwalu na Lecie z Radiem. Tak, 26 sierpnia będziemy w Gdyni. Zapraszamy serdecznie. Jedna z niewielu okazji tego lata, żeby się z wami spotkać. To prawda. Cieszymy się bardzo, to jest pierwszy raz gram na tym festiwalu. Myślę, że to będzie bardzo fajna przygoda, zwłaszcza, że okoliczności też przyrody są świetne. Będziemy jeszcze grać nową piosenkę, która nazywa się Fale, więc tematycznie może się... Strzał w dziesiątkę. No, wyselekcjonowaliśmy właściwe hity z naszych poprzednich płyt i dwa nowe utwory z nadchodzącej płyty i myślę, że będzie bardzo energetyczna bomba z tego. Gramy jako trzeci, możemy się pochwalić. Na scenie idzie nowe. Tak jest. Znakomicie. No to cóż, zapraszamy w takim razie na wasz koncert. Jesienią, jak podejrzewam, będziemy mogli zobaczyć was już gdzieś w klubach razem z nową płytą. Mamy nadzieję, że tak. Mhm. Na pewno. To my też mamy taką nadzieję. Zapraszamy do Gdyni 26 sierpnia, a teraz Cave Girls z tym syntetycznym brzmieniem Steel Pan. I'm a waste lane, my best friend. Za nami Rebeka, Cave Girl, Iwona Skwarek i Bartek Szczęsny byli naszymi gośćmi, a my zapraszamy na ich koncert w ramach festiwalu Lato z Radiem w Gdyni na Skwerze Kościuszki już 26 sierpnia. Wylosowali numer 3, jak powiedzieli, wystąpią na scenie Idzie Nowe. Wcześniej zagrały, zaśpiewały Panieneczki. Następny zespół z Polski nie jest, ale podobnie jak Panieneczki bierze w swoje ręce tradycję, wchodzi z tą tradycją w dialog i wypuszcza w nowej, zmienionej, przetworzonej formie. Po polsku no prawie, że się nazywają. Nazwa przynajmniej brzmi bardzo swojsko. La Sonora Mazuren. To zespół, który od 3 lat wytrząsa pot i kalorie z klubowiczów w kolumbijskiej Bogocie. La Sonora Mazurem. Spoglądają w przeszłość to dzięki piosenkom znakomitego panamskiego akordeonisty Seferino Nieto. To jego właśnie piosenki tak przetwarzają, ale idą z nimi w przyszłość. Następna dziewczyna także zabiera ze sobą mnóstwo karaibskich dźwięków, ale bardziej wytęża wzrok w kierunku przyszłości. Znowu będzie jakby po polsku. Ona to Klara, a towarzyszy jej producent Małpa. No le comas la olla, no, no, no le comas la olla, no. La que mejor se mueve y no se domina, que luce muy bonita, pero se te resiste. Baile reptil sensual, sutil, inaccesible. Como una pitón devoró al ratón, tus huesos parto por constricción. Engullo sin pena tu corazón, te hago pedazos sin compasión. ¿Y qué? Ya lo sé, yo te gusto, ya lo sé. ¿Qué? Ya lo sé, yo te gusto. Como a todos yo te gusto, ya lo sé. Es mi pose, ya lo sé. Es mi culo, ya lo sé. Meneo, taki tytuł nosi debiutancki mini-album Klary i Małpy. Do tej pory Klara publikowała tylko mixtape'y zatytułowane Reggaeton Raz. Trzy wydawnictwa z tego cyklu się ukazały. Tam Klara zapraszała różne dziarskie dziewczyny wokalistki, które wykrzykiwały to, co mają do powiedzenia. Teraz Klara sama podpisuje swoje pierwsze małe, jeszcze 12-calowe wydawnictwo. W tym zapatrywaniu wpatrywaniu się w przeszłość i w przyszłość jednocześnie jest jakaś metoda i jakaś większa tendencja, bo przy wszystkich tych nowych stylach muzycznych, takich na przykład jak to, co przed chwilą Klara prezentowała, to mam wrażenie druga młodość reggaetonu, przy całej tej muzyce elektronicznej, która nas zewsząd zalewa, są właśnie tacy muzycy, którzy nie zapominają o tym, jak kiedyś brzmiała muzyka, jaka jest przeszłość, jakie są ich tak naprawdę korzenie i po to, żeby o tym nie zapomnieć, sięgają po to, co już się wydarzyło i przekładają to na język współczesny. Tak na przykład działa między innymi kubański DJ Igwe. Oczywiście istnieje mnóstwo wytwórni, mnóstwo wydawców, którzy starają się, żebyśmy my nie zapomnieli o tym, jak muzyka brzmiała kiedyś. Jednym z takich wydawnictw jest wytwórnia Strat, która właśnie opublikowała absolutnie fenomenalną kompilację Disc Deb International. Część pierwsza to muzyka z lat 50., 60. z Gwadelupy, czy też tak naprawdę nagrana dla gwadelupskiej wytwórni, właśnie tak też się nazywającej, Disc Deb. Na tym zestawie znalazł się między innymi, co bardzo ciekawe, zespół zupełnie ani nie z Gwadelupy, ani z żadnej innej części Antylii, ale z Kongo, zespół Le Riso Jazz, tak się nazywali. Skąd się tam wzięli? Otóż całą końcówkę lat 60. i początek lat 70. spędzili właśnie na Antylach, właśnie na Gwadelupie, tam grając i nagrywając. A jak? Proszę posłuchać. Słów, które oddadzą jak znakomity to zestaw Disc Debs International, część pierwsza. Trzeba by po prostu posłuchać wszystkich tych piosenek. To muzyka z Guadalupe. Część pierwsza oznacza nagrania najstarsze, wyciągnięte z archiwów wytwórni Disc Debs. Te właśnie z lat 50. i 60., a za nami zespół pochodzący z Kongo tak naprawdę. Le Riso Jazz, tak się nazywali. Zespół no, niezwykle zasłużony i dla sceny tej kongijskiej, bo mieli przyjemność grać między innymi z Wielkim Franco. No później oczywiście te lata spędzone na Guadalupe, jak widać, także były bardzo, ale to bardzo owocne. W tym przypominaniu starych nagrań nie ustaje też wytwórnia Analog Afrika. Ta właśnie publikuje nowy, krótki zestaw czterech tak naprawdę piosenek Gidubley Amboleya, człowieka, który zaczynał jako perkusista u boku Ebo Taylora, później został gitarzystą, basistą, wreszcie wokalistą, a potem w latach 80. nagrywał pod swoim nazwiskiem nieco odświeżoną wtedy formułę highlife'u, taką bardziej nasyconą funkiem, nasyconą disco. Proszę posłuchać, jak to brzmiało. Agnieszka Łukasiewicz i Bartek Gil. Dziękujemy, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Kochane dzieci, a wy dokąd jedziecie na wakacje? Do Puszczy Kampinoskiej. I do Warszawy. Zobaczymy stolicę, odpoczniemy i poznamy nowych kolegów. Fundacja Muszkieterów przez 3 lata w ramach akcji charytatywnej Wakacje z Muszkieterami zorganizowała kolonie dla blisko 3000 potrzebujących dzieci z całej Polski. Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka, a ambasadorką projektu jest Sylwia Gruchała. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Radość z powrotu do szkoły z MediaMarkt. Kupując laptop dla graczy Asus z 4-gigową grafiką GeForce, oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 2999 zł. A kupując smartfon Samsung Galaxy S9 z aparatem SuperSpeed Dual Pixel w zestawie z głośnikiem Marshall, zapłacisz jedynie 3599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Ruszyła wielka wyprzedaż w OBI. Teraz ceny wielu produktów są niższe nawet do 80%. Dlatego spiesz się do OBI i upoluj najlepsze okazje. Przyjdź koniecznie do OBI. Wielka wyprzedaż trwa. Oferta dotyczy wybranych produktów. Szczegóły akcji w regulaminie. Wyprzedaż obowiązuje do 28 sierpnia, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Katalog produktów objętych wyprzedażą może różnić się w poszczególnych marketach OBI. OBI zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania promocji na wybrane produkty. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie tego nowego smartfona. Marian, ale jaki smartfon? Super smartfon, Barbara. Do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 10 Lite, ekran 5,9 cala, teraz płacisz tylko 549 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.